चले यूं रुक रुक के तेरी नजर उठे यूं झुक झुक के मेरी सांस चले यूं रुक रुक के तेरी नजर उठे यूं झुक झुक के हम साथी दोनों दुख सुख के हाय चिंदड़ी रह गई जल फूक के कर कोई जतन दिलदार नहीं थे मर जावांगे दोनों जावांगे दोनों तीर बना ले कर तीर जिगर के बार नहीं थे मर जावांगे दोनों चल कर ले थोड़ा प्यार नहीं थे मर जावांगे दोनों चल कर ले थोड़ा प्यार नहीं थे मर जावांगे दोनों हाँ कर दे मेरे यार नहीं थे मर जावांगे दोनों अब ना कर इंतजार नहीं थे मर जावांगे दोनों For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.